добрався, ледве я сюди добрався, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Задумали мандрувати, рідні хати покидав, за Дунаєм опинились, у Сурменськом подружились, за Дунаєм опинились, у Сурменськом подружились. Ей заїхав до Шинкарки, випив в неї ще три чарки, п'яний з возу і звалився, трохи-трохи я не вбився, п'яний з возу і звалився, трохи-трохи я не вбився. Ой, погані такі жарти, випив, мабуть, із дві кварти, третя ось де. О, а де ж вона, та вбіса, третя? Аж ось дички вона, голубочка, третя. Пригодиться, що було чим похмилиться, третя ось де пригодиться, що було чим похмилиться.